اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن فهو مزامين كي أغا عظيم أولوي مزامين كي رتول القرآن سر تعلق ساتي شبك تاسوه توحيد مويلو داغين پس مو إثبات رسالت ويلو داغين پس مو صداقت دا كتاب ويلو داغين پس مو قيامت ويلو داغين پس مو ولا و براو ويلا داغين پس مو جهاد ويلو. اوز دا شبك تاسو ويل في قرآن الكريم دا فكم كم انداز و فكم كم عنوان فرا دا ذكر فيه و فكم ترتيبون فرا دا غفم لك دير تزدك ويلا. اوز وم مضمون فدغي وم مزامينو كي اغا دا انفاق في سبيل الله دا دا الله جل جلاله فلارا كي مال خارج كول سيشوا زان خو خارج كي جهاد كي ميدان تخوزي خو كلبا مالم خارج كي كلا اس دا مال چه خارج كي كي نو فديوان سوال دار عزي جلا خو جهاد بالمال شنو جهاد بالمال خو اسم ذكر شنو انفاق زان تا مستقل ذكر كول دا سزر وقت دي نو دا غي جواب دا دي چنا انفاق خو يواز خو جهاد كي نو كنا انفاق په ډیرو طریقو سره په خپل کور والا خرج کول په غریبانو خرج کول په څه خرج کول دا مختلف خرچونه دي نو په دې وجبانه دا نو ا مستقل قران کریم ذکر کوي دا انفاق په سبیل الله دا ځانته یو نوع ده او دا چون کې دغه اعل دغه د مسلمانانو د جماعت د توحید د نشر او اشاعت د دې لپاره دا مومد ده خو شو کنه دا غي امداد کوي پوښوي نو په دې وجبان دي دازان ته مستقل نوعه هغه ذکر کیږي ها اس په پوښوي کنه خدي اوس انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مال خرج کول قران کریم دا د دې د ذکر کول طرز بسنګ دی چې قران کې ډیر راځي ان فی قوان فی قوم ينفق پوښوي ينفقون بلا اول کې راځي کنه مې مار ځقناهم ينفقون خو طریقه چې کوم دې طریقې دا را جمع کول غواړي او عنوانات ورته ورکول غواړي نو آغا تقریبا چه مونگ را جمع کردی دی اتو عنوانات تی خواه فا اتو عنوانات سر قرآن کریم مسئله دست ذکر کئی ده انفاق فی سبیل الله ذکر کئی یو طریقه یو عنوان یو تعبیوی سی آغا ده ترغیب بی طریقه رسوی ترغیبو ترغیب ورکی رغبت ورکی مینه درکی چه ده الله جل جلاله پا مال کی پا لارا کی ده مال خرچ کولو پا بارا کی تا ترغیبات درکی نو یو طریقه اول طریقه اغا داده چه ده ترغیب لارا ده خواه دس لارا ده ترغیب لارا خجی او ده قرآن کریم که پشپگیش زاینو پشپگیش آیاتونو که راغلی ده ترغیب طریقه ده ترغیب طریقه پا دایی چه ده اغا چا د خو خلق او صفات کې ترغیب طریقه داوی چې د خو خلق او صفات کې درته راوړي چې ګوره دی خلقو منفاق کول یو طریقه داوی کله طریقه د ترغیب داوی چې داغي دنیوي یا اخروی فائدې د ذکر کی نو دې تاسو وای دې ته ترغیب ویل کیږي خاصري په رغبت پیدا شي مینه پیدا شي چې اردا کار خو می کړی وي او د دې اول مثال د سوره بقره دریم آیات ته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أغاكسان تيمان رول بالغيب ففتو سيزنو باندي ويقيمون الصلاة وفابندي كيد منزو ومما وبعض داغن رزقناهم كمون وتوركرد ينفقون دوي خرج كي قال موكو دلت دار چاپ صفات كي ذكركو مخ کیو بوری ہدل للمتقین متقی بکلی چی انفاق کی گولی خواہ دا سے نا چی تا مطلب دا دے چی جیب کے دے لڑم ناس تے چی گوٹی ورولی ٹک در کئی اتوا چی دے تقوی دار چیم پدی نی تقوی دار کئی گا پوش کنا دا غوی السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا او البخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا پوش کنا کڑیر زاہدن چی وچ بخیل دا اللہ دشمن او چه سخی کنه دد الله دوست اگر چه فاسق وی نو به هر حال د متقیان او صفات کی در ته انفاق ذکر کړو مال خرچ کول ذکر کړل د دې لپاره چې تا ته دا پته ولګی چې لکه دا خوري خکار دې سړی په تقوا دار جوړی کله مار ته وی چې فائدہ به ذکر کی لکه اون دی پسی لال سی رستو پینځم آیات وګورئ امدا صفاتونه ته ذکر کی انفاق ته ایمان بل اخرت ته او ایمان بل غیب دی او سدی سدی نو دی پس چاته سوئی اولائک علی هدم من ربهم دغه کسان دغه صفات او علی خلق علی هدم فلوی هدایت باندې دی من ربهم له طرفه درف پلنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغه کسان کامیاب دي کامیابی پس کې ده په انفاق کې یو پکې انفاق ته نو کسې نه ډیر مخکې د کوم پنځه صفات ذکر شو خو لیکن یو پکې انفاق ته نه انفاق د کامیابی ذریعہ ده ها د کامیابی ذریعہ ده نو دا بیا دا ان شاء الله تعالی په دې مستقل صورت دا وکړ دی صورت داوه ګرځي لکه صورت حدید دراشي صورت حدید کې یو داوه دار چې انفاق په سبیل الله کوي نو ال تو بیا د انفاق په سبیل الله ترغيبات او طریقات تاسو وګورئ چې څنګه طریقې سره ترغيبات چلي نو هغه چې ذکر بیا چاندې کاوه خوښ نو دا غلی ها دویم نمبر چې کوم دی قران کریم کله تاتا د انفاق اقسام ذکر کړي د انفاق د څه ذکر کړي اقسام د څه ذکر کړي انفاق او اقسام ذکر کړي لکه تقریبا سو قسم دی وو قسم قران کریم له انفاق ذکر کړي چې د خرچې وو قسم دی سو قسم دی وو قسم احادیث تقریبا اورم راغلي او قران کریم کې یو داله چې د جهاد کې انفاق پسہ کې انفاق ته او جهاد کې انفاق ته لکه سوره بقره 195 نمبر آیات یو سل 95195 صحیح شو دوی مسی پارا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه الى التهلكه او خرج کوي پلار د الله کې لار د الله سره مراد دي امام ابو حنیفه رحمه الله د امام ابو امام محمد رحمه الله نے نقل دی کہ سبیل اللہ کے مطلق ذکر شی مراد کی سی جہاد دی امام ابو حنیفہ رحمه الله امرائے دا خوش کنا داغین مراد مطلق چ ذکر شی جہاد دی او په بعض خاص موازین او کتنا کل حجم مراد کی کلبت علم مراد شی او سبیل اللہ مطلق ذکر ظاہر متبادر چ کوم دین اصل جہاد دی او دایات خو بیا متف تفرون دی عشان نزول ویل دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ والا نو هغه سو هغه په بارد جهاد کې په بارد قتال صحیح شو نو دې ته ویل کېږي الانفاق فی الجهاد دویم نمبر انفاق دے په اقربا او په محتاج خلکو چې کله ستا وس رسی نو په غریبانا نو خلکو باندې خرچه کول دي جهاد نه دی خدا غا شانتی لکه سوره بقره 215 215 لسم آیات وګوره پیدام کو ان شاء الله يسألونك ماذا ينفقون دوستانا پختنا کئی ماذا ينفقون چه سمونگا خرچ کو پوشوی دا دلدک تقدیر ده ماذا ينفقون وعلا ما ينفقون پوشوی کنا خدا کلا کلا تا اکتفا ویوشی حضر فی غبرا شی بے تفسیر که بوای انشاءاللہ تعالی یوشی حضر فی بل ذکر شی سخرچ کو وفچائی خرچ کو قرآن ورتوی قل ما انفقتم وچه سخرچ کو وی خرچ کو وی من خیر اند مالنا خو پچا به خرچ کوي فلل والدین د مور او پلار د پاره ول اقربین او د رشتہ دار د پاره ول یتام د یتیمانو د پاره ول مساکین او د مسکینانو د پدې خلک خرچ کوي ها تاسو ته وویل کنه د جهاد نه غیر نور انفاق دی د جهاد نه غیر نور انفاق دی پدې پوښ وی کنه نو دا درې قسم انفاقات او اوس درې قسم عنوانات تر دې پورې دغه دویم عنوان روان دی رنبی عنوان خصو رنبی عنوان داو چه ترغیب انفاق طرف تا مال خرچ کولو طرف تا ترغیبات بیا دویم طریقه سوا چه پاگه که اقسام ده انفاق ذکر کن چه کم کم قسمون ده انفاق تینیو پا جهاد کی خرچ کول دی خوشوی اغتیر شوان فی قوفی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة او دویم قسم انفاق خرچ کول دی په غیر جهاد کې پچا په غریبانو په محتاج خلکو چې کله ستا وسرسي قدرت دی وی صحیح شو دا دویم شو دریم نمبر انفاق د سړی په خپل خزانه باندې ها په خپل خزانه هم خرچه کی صحیح شو دام انفاق ته دام خرچه ده سوره نساء سلور در شمایات وګورئ Thank you. اعدام کو ان شاء الله الرجال الرجال قوامون على النساء سڑی سری سڑی قوامین دی قوامین نگران دی حاکم دی پخ زبان خا دا پی دغد بما فضل الله بعضهم على بعض فسبب دی چغور کڑی بعض دی غور کڑی دی اللہ تعالی بعض دی دنیا پ بعض زبان دی سڑی پخ غور کڑی دی وبما انفقوا من اموالهم او فسبب دی بان تی دا سڑی خرچ کئی سڑی خرچ کئی مالو نخپل دے خپل مالو نہ خرچ کئی پدے خود باندھی ذکو تے فضیلت تے نہ سڑے خپل خدا خرچ کئی خا پنزم قسم اغا انفاق دے ا پقتال کی مخ کے دے فتح یار اس تے فتح نہ پوچھ کنا مخ کے دے فتح یار اس تے فتح نہ خود واڑو وقت نو کہ لکہ سورت حدید لا سمایا تراو بسیں ہاں وہ اجتماع لسم آیاتو گورے پیدا مکن دا خام خواب قتال کی ندی صحیح شوان دا انفاق دی قبل الفتح و بعد الفتح دی اسلام دا پار تی پا ہر دا غدی اکر قبل دی قتال والا تیر شوان فقو فی سبیل اللہ صحیح شوان دیکھ راضی لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل ولله ميراث السماوات والارض سو اجد استاس وجتاس نخرج کوئی فلار ده الله کی اللہ تپاتی کی دم کی دی اللہ خیری وارث کر دی اس مکہ عثمان نو لا يستوي منكم من انفق ندی برابر پتا سو کی اگر سوف چا خرچو کی من قبل الفتح مخ کے فتح نہ فتح نہ راغلی پدی سخت حالات کے لگاو کڑا وقاتل او پدی حالات کی جنگو کو اولئک دا کسان چ دی اعظم دا دیر لودی درجاتن پ درجے سرا من اللذین دا کسان انفقو چ خرچہ کی من بعد پس د فتحنا وقاتلوا او جنگ کی پس د فتحنا فتوحات بار المحکم مخ کی نور جنگونه کی وکل وعد الله الحسنا دا مخ کی جنگ کا دا مخ کی خرچہ کو ان کے او دا رستو خرچہ کو ان کے دا دوار سر اللہ دے جنت وعدہ کڑے دا جنت وعدہ دوار سر دا پر دیو درجہ اونچا تا دا ہا صحیح ہوا قبل القتال قبل الفتح او بعد الفتح دوار خرچہ کو بل چکم دے نو یو خو پخذ خرچہ وکنا یو دخل دے مہر انفاق تے پوشوی خدی تا بس کے اغا مطلب دار چ مہر اغا ور کے خا صورت ممتحنہ صورت ممتحنہ لا سمایات رو باسی اور پسی اتوشت مس پارا کے خا ہٹائی دس سنگا دے ہاں يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان اذا جاءكم المؤمنات كل شراشت المؤمنان خذي مهاجرات فدا سے حال کے ہجرت کڑی التن ہجرت کو تا ترال کوئی کہنا خا نسنگ دے فامتحنوهن دغه کنا فامتحنوهن نريد امتحان اخلي غو بیاراتن امتحان بی والله اعلم بايمانهن الله قوید ایمان لو دیبانی ها الله اعلم بايمانهن الله قوید ایمان لو دیبانی فاین علمتموهن مؤمنات تستاس علم دیبانی د مؤمنان راغی فدا تاسو په دیبانی کوجه د مؤمنات دی ایمان را وړه دی فلا ترجعوهن الى الكفار نو کافر ته واپس ملي گئی خوشو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ندوی دا وی د پار حلال دی او نا وی دی حلال دی واعطوهم ما انفقوا او ورک ورکی اغه کافر ہوتا ہے معاہدہ وکنا په معاہدہ کې بیا دا ترتیب نبی صلی الله علیه وسلم معاہدہ وکړه د اهل مکه او سره چې تاسو نه کم سړی مون تراشی نغه مال او دولت ته ته محفوظ شو تاسو نه کم سړی مون تراشی نو مونږ به در واپس کو اغه حدیبی معاہدہ بیا داسې نشه کولی بل دا اغه د عاشو د منسوخ شوی دی او چې تاسو نه او مونږه تاسو نه مونږه کم سړی راغی چې مونږه تاسو ترغه درغه نو هغه د خدای غرب کې هغه مونږه مرتد دی هغه واپس کوي صحیح شو نو دا معاهده چې وشوه وروسته په دې کې زنانه راغلی چې زنانه راغلی مکی والا وایي مونږه زنانه واپس راغلی پښوی اوس معاهده را ورکې به نبی صلی الله علیه وسلم ته سره رجل لیکلې ساړې مې لیکلې چې ساړې کما ته راغې څخه زمينه ده لیکلې زنانه چرالي زنانه نه واپس کیږي نو دا هغه دغه وا اوس وعات معاهده خوشته ده مال خو بدغې نو وعاتوهم ما انفقوا وای هغه کافر ته ورکې ما انفقوا ته دې زنانه سره په دې خله چې کما خرچه کړو وکنه نو هغه ولا ورکې چې نو دا مہر دیواله دا دغه دیواله پښوی ولا جناح عليكم او نشتر گناہ پتا سو باندے ان تن کہ ہونا چکلتا سو نکا کوی دی سرا اذا اتیتم ہونا اجورہن چکلتا سو دی تصور کوی اجرت ور کوی اجرت سے چھے دے اگا مار دے دا انفاق انفاق بما ہر کے دے صحیح شو دا شو دورنگ ور پسی دا عدت او دا حمل پہ حالت کی پوچھو کہ نخذ پا عدت کدا او حاملہ دا پوچھو کنا او یا مطلب دغا شانتیم دا آخو لکا عدت کدا یا پا حمل کدا نو تا طلاق ور کردے اغم عدت تے خود دغا شانتی لے طلاق ور کردے اغم عدت تے نو پا دی دوران کی مام سکے انفاق کی دام انفاق علی الزوجہ دے خو پا کم حالت کدے پا حالت دو عدت کدے سورت طلاق دا ندینا کدی وشتم می فاخیرہ کدی کات اته وشتم می فاخیرہ کدی اته وشتم اته وشتم می اخیرہ کدی ل تحریم نمخ کدی ها پدی کش پغم آیات گوری ادم کو اسکنو ہونا و سوی دا خذی دا متلقی خذی طلاق شوی خذی من حيث سكنتم باغذاي كي تاسو پکې اوسېږئ من وجودكم تاسو د طاقت مطابق ولا تضاروهن او دوی ته ضرر مور کولې ته ضيقو عليهن دغه پاره ته تاسو په تنګيرا ولې او تنګيرا تنګې چې لار دې کور نه وځي حتا يضعن حملهن حتا چې دوی خپل سو کې بچي اوسېږئ ولا تذا وان كن اولات حمل او كثر تذا د حمل والاوي فانفقوا عليهن نفدي باندې خرچو کوي حتا يضان حملهم حتا تدي حمل اوزيږي نو دا وګوري دا سدي فانفقوا عليهن دي باندې سکوي خرچا کوي نو په دغه حالت کې په دي باندې خرچا کول نو دا بل د انفاق یو قسم ده ها چې په عدت کې خذد اوس نه دا خو په عدت کې په لسه کې خرچا کوي خرچو پکې خد دبلی وجنا کلا کلا خرچه پکیگی انفاق علی المرضعه ورتوی پر ام پدی آیات کے پس مخ کی رضا کنا خوش وی ور پس مخ کی رضا خدا لی طلاق کڑے دا ورت ہوا چ او دا بچے د استام دیو زمان دے کدا پیت دتا ور کی شودہ دا شودہ ت دیتا ور کی نذب د خیر د صدر کوما اغه وای چ داس کولا نو ور کوم تو روپے راکے سید ور کوم می والا بس سید د خیر د روپے در کوم دغه انفاق دا بل طریقه نه ها چغه غواړی به ور کی فان ارضعنا لكم کچرت دی پای ور کی استاسو بچو تا فاتوهن نو جورهن نو بیا ور کوي دوی تر دوی مزدوری خوش وی نو دا بیا بدغه مزدوری ور کی چې مطلب دار چې تا دغه ور کی پای ور کی شو د ور کی پلی وجه نو دا انفاق شرعی کہ قران کے راغلے دے پدی وہ مانو بانے راغلے دے وہ مانو بانے دا اللہ پلا ر جہاد کی خرچہ کول صحیح شو دا رنگے پا غریبانان و محتاج و خلق باندے دا وس مطابق خرچہ کول دخل د سڑی پہ خدا باندے عام طور سے رخ پخپل خدے خرچہ کول بطور مہر خرچہ کول صحیح شو دا رنگے انفاق ہسے پہ اسلام دو گٹے دے پار انفاق کول دغرنگی انفاق په حالت د عدت کې د عدت د وجنه کول او انفاق د رضا عدت ختم شو لاړه طلاق شو پردې شو خدا خبره د چستا بچی له پای ورکی شو د ورکی او بچی خو ستاتم نسبت کیږي نو لہذا تب سوار کې اخر سب ورکی کاغه غواړي کاغه نو خدا خو بیا بل خبر سیفه خپل حق به نو دا شو دا انفاق شرعی شو انفاق غیر شرعی چه دی انفاق غیر شرعی اگر قرآن مطلق نہ روڑی اگر مقید روڑی سی روڑی یو قید یو شرط و سر ذکر کئی خواہ لکہ سورت انفال آیت نمبر 36 روبہ سے فیدام ان الذین کفروا یقننا کسان چی کافران ینفقونا موالہم کافران مالونه خرج کوي ها سورت انفال نه هم سی پارا ينفقون اموالهم خرج کئی مال نخپل لیسد عن سبیل اللہ قید و سرول گو شرط دے مال دستا دے پارا خرج کئی نا دے مال چی خرج کئی دے پارا چی خلق بن کی دلار دا اللہ نا پس ایون فی قونہا نظر دا چی خرج کئی بے خرج کئی دے خرج کئی دے ڈالر بولا گئی خوشی خود ثم تکونو علیہم خسرتن بیا بام دغ خرج پا دوی بانے ارمان گردی افسوس پا گردی های دمر ڈالر بیلین این بیلین ڈالر با بیا ہوئی خواہ پوچھو کنا وی دانگوار کھڑی ہوئی ثم تکونو علیہم خسرتن نو بیار پسی وی ثم یغلبون بیا با دوی مغلوب کی گی او دوی با شکست خوری صحیح کنا نو دای طرح نو دا مقید انفاق اغسل غیر شرعی انفاق کی قرآن ذکر کئے مقید ذکر کئے بلا طریقہ درم طریقہ درم تعبیر دا قرآن اور عنوان دا قرآن اگر کل قرآن کریم دا انفاق نا پا دی جانب کے بحث کئی چو قرآن کریم دا شرعی انفاق کیفیتو نا ذکر کئی سی ذکر کئی کیفیت پا کم شکل با انفاق خوش پا کہنا نو اگر سلور کیفیت قرآن ذکر کئی سو کیفیت ذکر کئی یو دالت تا تا وی چی انفاق کے خرچہ کے نو دسنے کوا د ضرورت نه زیاتی مال ها د ضرورت نه چې کم از کم تا ته دومره پاتی شي چې ته خو بیا داسې نه کنه چې سوال پسې کچ کول لاغته چې ما پرون خرچه کړی و اوس مال د خدای په خاطر باندې سره کړ پوه شئ نو داسې ما خرچه کړه ولکه سوره بقره 219 راو باسي 219 صحیح شو یو کم شلم چلی تا ته خو ته څنګه خرچه کړی وَيَسْأَلُونَكَ ذِي بُخْتَنَا كَيْسْتَانَا مَاذَا يُنْفِقُونَ چه سچه خرچه کی دوی صحیح شوا دو سو اون دو وَيَسْأَلُونَكَ ذِي سَانَا بُخْتَنَا كَي مَاذَا يُنْفِقُونَ چه دوی سا خرچ کی نقل ورطا ہوا یا العفو اے من العفو انفقو من العفو خرچ کوئی د زیاتی مال نه تستا د ضرورت نه زیات ته د ضرورت نه یو د ضرورت نه نی خواهش نی خواهش فریک دنا نه د ضرورت نه چه زیات ته مداغی نه خرچ کا وخه صحیح شو بیا خرچ دویم نمبر رته خلق کله قران وای چې څنګه کیفیت کې به خرچ کې نو پخکاره خرچ کا دریم نمبر په پټه خرچ کا د دواړو کې تاسو اختیار دی سوره بقره 274 راو باسي 200 سالو راو یا 204 فیشو ہاں الذين ينفقون اموالهم اکسان چه خرچ کئی مال مخبل باللیل دش پہ و النهار دورزی سرن پپٹا و علانیتن فخکارا فلهم اجرهم عند ربهم نو پٹے خرچ کے دایو کیفیت چو خکارے خرچ کے دای بل کیفیت چو پٹے تے خرچ کے امد اللہ درضا تفارا پوش پکنه چه خلق ریا میزوره که راضی زان تا گورن خکاره خرج که چوری که خلقو که نورو که سلک داغ راشی که نا پوش پی نورو که منگا داغی که آو ترغیبن مدرسه که او حال تا مقبوله واجی درس کنه پوش پی نو چه درس کولو نصداتی او خنکتی اوی لا نو یو تعلیم کده سی مخیطا ناستن و داره که سکلو سلو روپو نو ٹھرا او باس بابا تے اور کچھ بابا تے اور کنا بابا او دو خبر او پڑی یوی داو یار نن سبا خود مسلم لیگ حکومت کا چلی گی کنا اغا شین لوٹی کنا پوش میں اوی دے ما خبر دا سے غلوٹی نو لے فاتہ دی رو یاو لب سار کنا عبرت واس لے کس بل سو خرچہ کا وے نندین عبرت واس نو دا سو سالورم نمبر چ کم دے اقتصاد فل انفاق تے ہاں اقتصاد او اقتصاد فل انفاق پا خرچه کسی که و درمیانه چلیگا بین البخل والاسراف مدیر بخل کوا چه بیخی دی لازدان پوری ترده چه یار ده بجیب تلار نشی پوشو که نخلق مولا پوری کسی که اینو سی که مولا پوری پا نپکار خو اشتا پا که داشه پا کشتا نو همورا سیدی خلق وای کنو چه ده مولا دنیا نوم سو را کری پوشو که نو در کلی نو پوشو را کری نو دا وای چې بس چې سو غواړی کنه ا بس وای چې راکا او دا نه چې درکا درکا ول پکې نشته د خغو نو سورت فرقان وګورې سورت فرقان 67 نمبر آیات ها اتل سما نل سما سپارا نل سمک پسیلک مخ کلار شنوانا باتا ملاوی گنگا سب پاس پاول کی وسط تاسو اپنی ستا سو والذین اذا انفقوا پیدا کرن دے والذین کسان اذا انفقوا چکل خرچ کئی نو لم یسرفوا اسراف نہ کئی ولم یقتروا بخلم نہ کئی ورخا دا عباد الرحمن صفات بیان نہیں کنا تے عباد الرحمن تو کی اللہ بندگان ادا سی ولم یقتروا او دی بخلم نہ کئی وکانا بین ذلک قواما او وی پمین ددی کی قوامن معتدل وہ درمیانوی قائم لکھا پدا اس طریقہ باندھی ہوئی نو دای ته کیفیتونه را تخه که څنګه خرچه بکی پالیسی ده د توازه کړه په دې پالیسی باندې چلےګه ها خکاره او کې پټ کې غستا اختیار ده ځان ورتا ګوره چې غړو دې څنګه دي دغه رنګي مطلب د زیاتی مال نه خرچ کوا او څه کوا لارا د خرچي تر زم دې دای چې ما اسرافونه کوا اما بخل کوا دا دغه خا راشا کله قران کریم په دې انداز باندې د انفاق نه بحث کړي چیرې قران دغه شرایط د قبولیت د انفاق د تیادی سچې شرایط د قبولیت د انفاق چې انفاق خرچه بسنګ قبليږي د خرچي د قبليدو چې الله یې مان قبول کی داغي بس طریقه وکنه نو هغه په 15 شرایط ذکر کوي څو شرایط ته ته مال د الله په لار کې خرچ کینو 15 شرایط چې الله به د نه قبلې هغه پوره کوي یو دال چې د من نه بزان ساتي او د اذان من او اذان سي من پختو کی وتا یو خو پختو احسان دی احسان خو اسی چا سره کوول دی مونږه ته پختل پختو کې ز بادل وای اردو کی وتا احسان جتانا وای تا نا خوش وی څنګه غاغان بیا څنګه خوش کنا ا دغه می صدر کړو دا بار بار ذکر کول انده ته یو کس راغله امام احمد خدا د ناراستان اور صحیح خلاف کنا د ماو د قاری چې ډیر خلاف نو آغا ډیر سخت بپه دغه راتلو دی امام ابو حنیفه رحم الله استاد حتی ایمان سے پخپل ډیر چس سړی و خو د امام سے د چستای نه ماغه مطمئن نو آغا ته وی امام سے بته وی هر حضرت ز تا خوا تر اغلم کته په ما تنګې دی نه نو ته بیا بیا راتلې آغا ته ته چور نه ته پتا تنګم ته आवाज دل پښ خدا دې تریخ سړی څوک به دغه مطالعه تر ویډیر کاروندا چې څوک به ډیر حدیث درس لخوا خلک ورتل او چې راته به ورل چې یاره جامع مجلس تر اغلی دافه بد لګید نو سپیس اتل او ګیره پار نو چې هغه سپیس اتل او هغه به ډیر تریخ سپیس هغه به خلک په څه خپل څوک بنان اتل اس په بیا مړ شو بیا به دغه واکه اس به څه خلک ورش کړو جوړ کړو نو ته به هر یاره هغه یو سره یو امر بالمعروف نهی عن المنکر به کو غم لاړو خو اس په بهر حال یو سره تر اغلی خټکی و تر اوړو خټکه راوړو بس هغه ماخه مت راوړو دي پړل سحر شو ته وي حضرت خټکه څنګه ما ته خوګ مزیدار بیا یو سات چې پیر حضرت خټکه خو بیا هغه خو خوګ مزیدار چې یو سات نورست تیر چې حضرت خټکه څنګه وي بیا بر دې خټکی نه غلې شي ایار تر ته ولټې کو نه خو سنه نو داسې داس بادل دي کنه چې دا بس سړی ته واچ څنګه چللی هغه بیا څنګه کنه ندی تمنگز بادل وایو بارا کے سب پختو بود آشے گڑا آگا ہوئی ندہ سورت بقرہ دو سوا دوش پیتا یا اکتا سو گوری دو سو بہا سا قبلی دو دا غیر دا آگے خا سایشو پیدا مکلن الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله آكسان چه خرچه کئی پلار دا اللہ کی ثم لا يتبعونا بیا نور پسی کئی دی خرچی پسی شاتا نکئی ثم لا يتبعونا ما انفقو بیا نور پسی کئی دی خرچی پسی پوچھو کہنا دی خرچی پسی نور پسی کئی سشی منن بادنا ولا اذن او نظرر ضرر داوی کنا ابلا سونو زکات در کړو راشه کنه اوپن بوس کراوړ الک خدای باندې دا ته پوس دغه کې کار ته وباسه لهم اجرهم عند ربهم دوی لپاره اجر د دوی لپاره در خپل باندې قبول شو ها ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبی په دی باندې یاره نبی غم جن ته دا کارونه نه کوي نو باید به کامیابی دویم نمبر خرچه کې نو خوشې ګورا پوش کنا طیب شی عمده شی گورا دا نا چه پر طولو که خواه خراب شی گوری کنا نپن نزل بانده آن زده و آخلا خبر او رسی دی کنا پر روپو که خواه زور لوت گوری او پا داغه که چکم ده نپا سیزونو که لغا لوت خواه بیا همزه قیمت خواه یو برابر ده کنا بنور پا داغه که چکم ده نو بیکار شی گوری حتی پا کور که ماسه بی دوڑای چنی تور که کنا نو دا سی دا انفاق دا سی نده خواه تاسو گوری سورت بقره 267 تاسو گوری دینا وقت کلار چی 262 نو 64 65 66 67 صحیح شو پیدا مکلون یا ایها الذین آمنو اے مومنانو انفقو خرچکوی طیبات ما کسبتم دعون دا اغنا خوش کنا من طیبات لکه پاک مرادم دے کہ حلال مال دوی ما خبردار من طیبات ما کسبتم عمدہ اغا چه تاسو گٹھلی دی پوش کنا و من ما داغنا اخرجنا چه مونگ رایست لکم تاسو در من الارض در مکنا ولا تیمم الخبیث منه او قسم کوي د خبيث پليت مال څه مطلب خبيث پال دغه وخت په معنا نه دل دغه د خبيث معنا څه د ردي مال بیکار شي د دې قسم کوي ولستم باخذه زکا چې تاسو ولا تمو الخبيث منه تنفقون چې تاسو خرج کوي ردي مال خرج کې ولستم باخذه او په خپل تاسو نه ای اغستون کې دغه مال لرا قبل تو کې درکې په خپل نه دی ویل لري کوم مړه داز اخلم او خپل بیا دغه شانه الا ان تغمدو فی مگر ک تاسو کې ششم پوشیو کې پدې کې کله کله سره وای چې خو ردي مو اخلم په ردي په هغه ځکه واخل چې پوی چې دنه خو بل څه ملاوي کې نه قدات کافی دی نو چې داسې ته اخل کنه نو داسې مال ته خرج کړه پوښ کنه چې په نظر سره واخل یا بیخي اخل نه کم چې خپل ضرورت وګوره چې استاد ورته وای چې ستا په ځله کې کم مال خوي نو هغه مال د الله په لار کې سکوا خرج کوا دغه شانتی دریم شرط داده چې انفاق بکی خود الله در رضا لپاره بکی مستر لپاره بکی د الله در رضا لپاره سوره بقره 272 وګورئ ها بالکل پیدا مکلو هغه کی رستو راضی و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او اغا وما تنفقون تاسو خرچه نکوي الا ابتغاء مگر د پاره د طلب د رضا د الله صحیح شو وما تنفقو تاسو ته خرچه کوي من خير لسمالنا يوفى اليكم نو پورا بدر کی تاسو ته اجر داغي وانتم لا تظلمون تاسو نه کمین شي کولای ته تاسو نه کم کی دا نه کمین صحیح شو وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله د الله د رضا د پاره بي خا سلورم شرطي دریم شرطي دغه شو سالورم شرط داده ای جس کی چه مخی قرته ہوئی چه مالونو کی عمدہ مال اس پر مالونو کی محبوب مال کے خرچ کے نہ دیا ڈیر دغ قبولیت دغ وی خا سورۃ آل عمران سالورم اسی پارا خا آل عمران اول آیات تے سالورم دو نوی نمبر آیات تے صحیح سو اول نے آیات صحیح سو لن تنال البر لن تنال البر هرگز تاسو نه شهره سیده کمال دنه کیتا حتا تر دی پوری تنفقو چې تاسو خرچه کوي مما دا غنته تحبون چې تاسو خو خوي صحیح شو کنه نو محبوب مال به خرچ کی او بل دغه شانته د محبت سره بل ته کمرا دی وات المال علی حبی چدا مال ورکه خو به د زړه په مینه ورکه دا نه تیر چانه مجبور شوی چې اودن تک اسلام خلاص خدا واره کا پوښ کنه نه نه دا هغه کی نو مال سره د هم مینا او خرج کول سره به هم مینه کوي ها خرج کول سره به هم مینه د محبوب مال به خرج کوي په محبت سره به خرج کوي دا څه نه چې چا دا مسجه تختولې ہوتے بیا وای چې څه نه خو بیا په زړه په مینه تا ور نه کړو کنه پوښ وړي رتی سي دی په دې باب کې ا تبلیغین مو چا دا تختولې سي کل کنه پوښ منډه پسې والا والا والا چې نیو لاندې کړې نو ورته ویل زه خیر دې بو خو دې تلو خو بیا په شبي جمعې له زرا زه پوه شو شبي جمعه خو دعوت خو چاله واخره نو دا دې او ترتیب مطلب هغه د زړه مين نه نو خو بس دا وی چې اوس مجبور دی شیخ قاسم بلا سه هو ته او کده په تخ کارو صورت کله بار ته سوي بل انفاق قبل نزول الموت مرګ نه دراغلی دا غینه مخک مخک خرچه کوا یو نیم سړی چې خپل غزای په دغه ټیم کې راته وای یار بس ما په یو پینده می خیال کې یو لف غیان لال کو دا دغه ټیم انفاق مکو یار پوښ وکنه ول د وارثانو مال شو په دې کې ستا فقط په سلس کې چلیږي نو ډېر چلیږي دم نه پوښ وکنه نو دغه ټیم کې دې خرچي شروع کینو دغه ټیم خرچه سره دا بیا فائدہ منه نه ده ها سورۃ منافقون را واړو لسم آیا سبوری پیدا مکلون و انفقو من ما رزقناکم او خرچه کوئی من ما داغ مالون رزقناکم چه مونگ در کردی اللہ وی کلا خرچه کوئی من قبل شان درست یانا من قبل ایات احدکم الموت مخک دا غنا چراش یو تنس تاسو ته مرګ نو بیا سکی چیکل تا مرګ راشی نو فیقول دی بیا وای رب ایرب زما لولا خرتنی ولی تا درستو نکړم الی اجل قریب اغنیتینز دیتا خاتنی تینز دیتا پاتشه تا بس پورا کړو یو فصدق ما بس دقی کړو سم ډیر ډیر پوښ وی وا اكم من الصالحین او زبد ډیرو نیکانو خلق نګر دی دلیو ما کین اوسه پوری واست نکول واست شورو کړه الله پس ولی مؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله نرست کيو نفس چکلی اجل راشی والله خبير بما تعملون نو دای 15 شرایط شو د قبل دو د پاره چې قبلی کی صدقه انفاق په کم وخت 15 شرایط ته پکې څنګه دا بادل ضررونه بچاته نو ورکی عمده مال خرج کوا محبوب مال خرج کوا دغه رنګ د الله د رضا د پاره دیو مخک د نزول د مرګ نه صحیح شو خدی موانع د قبول انفاق انفاق نه قبلیږي کم وختونو کې نه قبلیږي اغا چې انفاق باطل دی دا وسیز نه دی ښا وسیز نه دی وسیز نه باندې بیا چې انفاق کې وسره نه قبلیږي یو څه شه دی یو خوم دغه من او آزادې 264 راواله وي سورته بقره یا ایها الذین آمنو ای مومنانو لا تبطلوا صدقاتکم ما باطل ویت دقیق پلی بالمن والاذا پس بادل سرا و ضرر ورکول سرا خوش کنا نس بادل دغه شو که مار ته وختي وې ٹھیک شو کنا چې بیا وته یادې ادخل کو مخ ته غم علامت کی او اذا چکم دنو دغه چې مطلب دار دا اغا سکه بیا په اغبان کارونه ورشه بعد خلک زکات مغزا کی ورکی چې سوق ولا سکار مار کوي نو اغبان دویم نمبر داوی چه مطلب داده پی دنیاوی مقصد بی دنیاوی مقصد پی مقصد بی کنه در دنیا غرضی بی در دنیا سامانه پی مقصد بی لکه سورت آل عمران سورت آل عمران 117 نمبر آیات رو باسه تو آل عمران بقید مثل ما ينفقون خیره مثل ما ينفقون مثال دا اغا چه داخل که خرج کئی فی هذه الحیات الدنیا پا دی جوان دنیاوی که پا دی جوان دنیاوی که سمت لب دی جوان دا پار خرج کئی خواه تشو کلا فی سبب یهی کنا انا امرأتا داخلت النار فی هرتن ای لی هرتن نو فی هذه الحیات الدنیا دا دی جوان دا دنیا دا پار خرج کئی دائم پکار راشو داری اغا دی سود مبت کئی که مثل ریحن اللہ وی دی مثال سنگر پشان دا غا هوا دی فیها سرون چه پاغا هوا کسی سرون و دیکی اغا بڑبڑکی فیها سرون تایی که گرمائی شوی او یخوالی بی اور بی پکی دا که سو مانی بیا با انشاءاللہ تراک خیلی اقفل دای که وایو اصابت حرس قومین چه ارسی گیغا فصل دا قوم تا ظلمو انفسهم چه ظلم کڑے پزانون اقفلو بانی فا اهلکت رو نو دا فصل ورل تبا کی پوشوی سنگا دادی مثال آغا د د د د انفاق مثال د فصل دی خود د نیت مثال دی د د نیت مثال د خطرناک هوا دی نو هغه هوا چې راځي فصل ته باکین د د نیت چراغ د انفاق چې کړو د دې غفایدی ختم خوش کنه د نیت ارسی غرق شول دی خوش دا ده دریم نمبر ریا ده ریا سورته بقره 264 بیا وګورئ دو سوا سلو یا ایوها الذین آمنوا اے مومنان لا تبطلوا مباطل وی صدقاتكم صدقی اخبر بالمن والعذا اور پسی سوئی کالذی مثال داغ سڑی انفق ماله رعا الناس چه خرچ کئی مال خپل دپار دخودن دخلکو ولا یؤمن بالله والیوم الآخر او قیدن لرفا اللہ پورا دید آخر اقبانده ولا یؤمنوا سمجھا دے خواب مثلو مثال دے دے دے کمثل صفوان فمثال دا غٹ غٹ تے پوشوی علیہ غٹ کمر تیگہ دا خواب تکا وقت تاسو وائی کنا علیہ ترابن چی پاغیبان خوری نفاسا بہوا بلنغی تورسی گی باران غٹ و ساس کوالا نفترکہو سلدہ نو اپریک دیغی لرہ ہموار داغی ہموار الکا مثال داسې دی دا مال خرچ کوم د دې مثال د کارواندې دی څه شي دی د کارواندې دی اوس کارواندې راځم نه سړی او کی کنه بیا ته فصل وشي کنه نو دغه مال خرچ کو کارواندې او کله په ډېر خطرناک دی وکړه دغه نیت یو سره شو کی خراب دی خلکو ته ځان خی کنه مثال داسې دی ک پټه ک باندې چې د پاسه خاور ولګه د پی کارواندې وکړه چې کارواندې وکړه چې باران ته راغې کنه نو فصل یې یوړو خاور یې یوړه هر شی دې دغه شانتي صفا ایستین په لاس باندې رانل بے فائدې شي ها بے فائدې بل چکم دې نو سالورم د انفاق درت کېدو اگر انفاق رت کیگی چې خلق په تد الله د لارې نه باندې د الله د اهل حق دشمنی پکې وو د اهل حق دشمنی پکې او تو چې دغه مال خاطر سورت انفال آیت نمبر 36 وختي تاسو راځئ ته ها نہ ہم اسی پارا انفال پک دیر شم آیا 36 نمبر ان الذين كفروا يقيننا كسان كافرون دي ينفقون اموالهم خرج كي مال نخبل لسد پارا ليسدوا عن سبيل الله دي پارا چ خلق کے بن کی دلار دا اللہ نا فسينفقونها مزرد چ خرج کی بے سمت تكون عليهم حسرتن بیا بدا خرچ کول دو دی باندې سو ګرځي کی دا په افسوس او ارمان ګرځي صحیح وا نو دا وګورئ ولی انفاق رات شو ځکه د اعلی حق د مقابله د پردا صرف خرچ کنه نه کنه خرچ کو خدا الله د پاره نه کړی دا خدا اعلی حق د مقابله د پاره کړی بل چې کوم دین کله انفاق رات کیږي په فسق سره په فسق اعتقادی مراد ده خرچ کامل فسق نفاق ته منافق ته سوره توبه آیات نمبر 53 دریپان دو سایات رو است. جدامو کن. قل ور تو وای انفقو خرچ کوی تو عن پخزلو او کرهانیا پبادزلو که سنگه تا خرچ کینو که پزلوی که پنازلوی. لین تقبل من کم هرگز نقبلی گدا استاسونا ولی نقبلی گی زکا انکم کنتم قوما فاسقین زکا تاسو یو قوم فاسقی خو فاسقان خو منگو تاسو تکن یو غلنا دی رحم مکی خوشوی خود فسق نمراد دا که فسق اعتقادی زکا رشتو پسی بیار آجی صحیح شکا نا آکو فردی نفاق دا که نفاق مراد دا بل چیست دا کفر دا سراحتن کفر امدغ پسی و پسی آیاتو بوری چوان وما منعهم او ند من کڑے ان تقبل منهم نفقاتهم قبل دل دنا فقود دوی دا خرچو دا دوی الا انهم مگر دی خبر من کڑی دی دوی کفروا بالله دی فسق تفسیر دا شو کی دوی کفر کڑے پالا و رسولی پر رسول دا اللہ باندے دا اللہ پر رسول او پالا باندے کفر کڑے ولا یاتون الصلاۃ او دین راضی مستا اس کو کو جے سنگے پالا و رسول کفر کڑے مالی دا منز کو اللہ وے دا ناراضی مستا الا وهم کو سالا مگر پدا سے حال کی دوی سس پس ویناراس ناراس کیگی اذان بوشی مستوا اقامت شروع چه دی بیورگا ما خو دست نه کړي ولا ينفقون او دی خرچ نه کوي الا وهم کارهون بل کار پکې دار چې زړه نه بدګنی صحیح شو نو دغه پسی بل نمبر واچو کنه کراهیت الانفاق چې انفاق بدګنی ښا ولا ينفقون الا وهم کارهون انفاق خرچه کوي خو د پزړې دسی کنه چې بد حالي تبه پر راضي په شو کنه نو دا شو دغه رنگي سورته توبه پس راو باسه ام دی پسې چې انفاق بدګنی 92 نمبر آیات 92 نمبر آیات تلاو شو پیلامو کن نا 92 نمبر آیات یار دونا وی نمبر خا یا پکې ځخه تا يم کنه خیر دې بیر له او با سره خا ها دا غره او با تای نه نه مې را او با تای نه نه نه نه نه نه مې نه نه نه مې نه 98 98 ومن الاعراب بعض د باندو والا ہونا صحیح شو کلی وال تاسو پرم ورتمان کوله خا من اغدی یتخذو چې غنی پوښ کنه غنی یعنی مطلب دا خیال کوي کنه ما هغه مال یو انفقو چې دے خرچ کوي مغرمن تاوان به زمونه تاوان مو خصوص پوښ کنه اسه تاوان بس ورم کنه اس انفاق کڑے دے کوزلے دسے بد دے کنا چ بس دے غریب خپا دے وجدا ما سے تاوان کو بے فائدہ دغا نو داش سے شدا منافق تے کا قران کو درست ہو طرف بس حکومت دوائر او دی انتظار کی پتہ سبانے دے بد حادثو کہ داسی ہو مسلمانان چپشی پوشے اللہ و علیہم دائرۃ السو فدوی دے بد افتراشی فدوی بانے دے راشی والله سميع عليم الله يريد ان يرد خبر ده او عليم ده پاغز ر باندې ده دې په انفاق بدګني تاسو پوه شئ کنه بل طریقه ده قران کریم په دې انفاق په ذکر کولو کې اگر سود چې وي د الله په لار کې خرچ نه کوي نو هغه تکل تخويفات ورکړي ها تخويفات ورکړي دم کوي ها دا رہی پوه شئ کنه لکه سوره آل عمران 180 نمبر آیات ګوره یو سل اتیا آیات پاری کی دم کی ور گئی خا پیدا مکو ولا ایک سو اسی یوصل اتیا ولا يحسبن الذين غمان دنا كي يخلق يبخلون كي غيب خلق بي ما باغ مال باني اتاهم الله من فضل چ الله ورت ور کڑے دخل فضلنا هو خير لهم چ دا بخل ددی د پارا خدی دا ول خنری بل هو شر لهم بل کی دا بخل ددی د پارا ډیر بد دی سيتوقون ذره توقون با چول توق توق کول بشی ما اغ مال بخلو به چ دی بخل کڑے پاغي باندي يوم القيامه فور القيامه اغ وت توق چول کی به مرز قیامت باندې سنگ توق بھائی احادیث کی بیا اوگر تقسیم دے یو غٹ خامار بلاغی نہ جوڑ شوی اگا یہ پگاڑ کی پروتی او دل تہ بچ کم دے نو دے پلی خلی والے مسور کی ٹکو نہ بور کی خوش اللہ ہم دوست نو دغا دغا رنگ صورت توبہ راو باسی سالور دیر شو پینتا دیر 34 35 راو باسی التم انفاق نہ کول بانی دم کی دخا صورت توبہ 34 35 والذين يكنزون الذهب والذين كسان يكنزون الذهب خزانه كيسر زر ها والفضه وسبندر ولا ينفقونها وني خرچ کي في سبيل الله ده الله فلا ركي نفبشرهم زير ور كدي تبع عذاب اليم ده عذاب دردون کي سنگ عذاب دردون کي بي يوم يحما پا اورت باني چ گرمول بشي عليها دغسيزنا عليها دا على قر تعديت تفار تعديت معنا بر تخين تكر تفصيل كو جب دانو چ عليها پدي باني مگر مولي شي پدي باني بنو پختو کي بر تعديت معنا على تعديت تفار بس غلري کي پختو کي بيان استعمالي گي يوم يحما عليها پا اورت باني چ گر مولي بشي دغه مال في نار جهنم پ اور د جهنم کي فتقوا بها نو داغلي بشي پدي باني جباهو تنديد دوي دا ٹھنڈا سنا دا پر داسي داغي دا دغه مال پ ولا گرم مال پ دي وجنوبهم او دد دوی صحیح شدا په داغي و ظهورهم شاگان دوی ولی ذکر دته چې فقیر راغی وی بل الله په نام سره کا ناول بده تند را لغ نو چې هغه فقیر و بیا لګ ولاړ نو بیا بل داسې نو دد صحیح شو نو چې هغه بیا نو بیا بده دی خښا کړ نو اول په دې تند باندې بیا په دې دد باندې په دې طرفونو باندې بیا دې شاته شو ها هاذا ورتبه لکیږي یقال لهم ولکیږي بدوی ته هاذا ما کنستم دا هغه مال لته تاسو خدانه کړو لې انفسکم د پاره د ګټ دې ځانونو د پاره د فائدې دې ځانونو خپلو دغه کا فائدہ فزوقوا اسکی ما کنتم تکنزون هغه تاسو خزانه کول لو سه اسکی دا خوان به تو اخلو خوش کلب فصیغی د امر سره انفاق ذکر کئ کنا دا به طریقه وچرته وای چې خاوس دای ګناه دای فائدہ دای دا دی اوسه ته وای چې خرچه خو کا وکنا په بعد خبال سره خو خبر نه کوی نو دا بیا امر کی چې کا وای خا کا وای او دا په قران کې شپک پیری راغلی دی سوره بقره کې یو مثال وګورئ بقره کې آیت نمبر 254 درې مسی پارا دستو دغه نه مخ کې دا آیت کرسی نه مخ کې په امر سره راو يا ايها الذين امنوا لا يكرهن بركه يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان انفقوا خرچكوي مما اغنى رزقناكم من دركري تاستا او چ ما دركري انفقوا خرچكوي ها امر يوكو تي فامر کو پوي کي کنا اس كنور پس نه پوي کي فدي ٹکي پوچ تي بس خرچكوا خاجي كلب قران كريم د انفاق مصارف تا ذکر کي خبر در کي ذکر کي انفاق مصارف چه پا چا بانی خرچا کما چا لے وار کما تا تا زائر اندے معلوم مارا چا دارے اوپی جانا سورة بقرہ 177 رو باسا یو سل و او یاد دیل سپارنا یو سل و او یاد لیسا البر رخا ليس البر ان دنيك ان تولوا وجوهكم فغر ذول دم كنوا استاسوا في قبل المشرق طرف المشرق والمغرب طرف المغرب تا ولكن البر لكن نيكي چرا بر رومن نيكي داغ چارتي امن بالله تي مان راودي بالا باني واليوم الاخر فور الاخرت باني والملائكه في ملائكه باني والكتاب في كتاب باني والنبيين في نبيان باني نورست بسغور اس مصارف کا پچا با مال خرچكم نوعات المال او ور کي دي مال على حبه على حبه مع حبه سرر دينا چه مال سره مينم شتا دانا چه داشه بدش نور كيه نانا مينه مال سرشتا خب يهم خرچه كيه يا دا مارا دا چه على حبه چه خرچ كيه نا دا خرچه دا زرنا دانا چه مطلب مارا تاوی کسی کرده چه تختو لواق نانا خوش بي على حبه ذوي القربة رشتدارانو ته ور كيه واليتاما اول دا رشتدارانو نا خام خا قبیله دا محققه ول یتام ایتمانان تو ول مس مساکین مسکینان تو وبن السبیل مسافر تو نلاری زی مسافر تو والسائلین او سوال کون کو تے ورکی وفی الرقاب وفی فک الرقاب او فازاد ولد سرتونو کی سر سنگ آزادی کی غلامان لی اگے آزاد ولد فارے ورکی نو دا ورتو ها ایا قیدیان دے قیدیان دا آزادی دے فارے ورکی دا دوڑ پکرا جی بالکل صحیح شو دغرنگی سورۃ بقرہ 215 راو باسا 215 راو باسا التم مصارف تتخیسا 50 خرچ کو پختنا کیدی استانا ما دا یم کی کون چ دی ویسا خرچ او او پچای خرچ کو وقت میں رتوی نو قل ورت وای ما انفقتم اگر تاسو خرچ کوی من خیر اند سمالنا نو فلل والدین اول دی مور او پلار دی مور او پلار خرچ کا ویار پوچھ وی ول اقربین رشتہ دارانو ول یتاما پ یتیمانانو ول مساکین او پ مسکینانو باندے و ابن السبیل او پ مسافر باندے بس ای کو استائلین او فر رقاب فری خوند زکه دا انفاق دا غیر انفاق نه غیر دی خراب شي بیا چې کله وایو چې دلته ولې ذکر نکو واجب بیا تل ذکر کو ښه سید ان شاء الله دا رنگي سوره بقره 273 پسې موږ ور 203 او یا درې مې سي پارا پیدا مو کړو للفقراء الذين چاله ورکی هغه فقیران الله الذين كسان احصروا في سبيل الله چه بنکڑی شی ودی پلارد اللہ کی بنکڑی شی ودی لارد اللہ کی سوچ کی مجاہدین مجاہدین دی جہاد تجوس فی وسر نشتر غریب سرا ناغل ورک کنا چا غلار کے ولو شی جو گرد صحیح سوچ جہاد تلار یا حاجی سیف دی پلار کی حج تتلو پلار کے سرا مال دولت چا چا غلا کے اوکھلا سے دغشان پاتش خوش ورک ورک دغری طالب دے مدرسے غریب چکم دے بس دغد نو اغل ورکا صحیح چھ خپل علم کی لا یستطيعون ضربا کی طاقت نہ لری د سفر فل ارض پر مکہ کی یحسبهم الجاهل گمان کی اغا بے خبر سڑے اغا دی بے تجربی سڑے اند کہ جاہل نہ سمرات دی بے تجربی سڑے ہاں مانا چھ کہ کلا کلا دغی خوب لکا پڑھا بھائی کو نہ کوئی گی پوچھ وکنا نو بے تجربی سڑے اغنیا اپ دی بانی دو مالدارانو من التعفف د وجد زان ساترو د سوال نہ دے سوال نہ کئی نو غ بے تجربی سڑے تے گوری مڑا سمال دار ہے گور کا پیم کی نو کم کھتے پوچھ وکنا دل سے شتا ور کی نو نا نا نا تے بے تجربی تجربہ دی نہیں تے سڑے غریب دے خزان ساتھی سوال کھلے نہ وادی نو دل ور پوچھ وکنا دادا خا نو داشو دغرنگے سورت توبہ شپیتم آیات رو باتی توبہ شپیتم آیات بل مصرفی وگورا دی انفاق واجب مصرف دیتا ہوئی خواہ دا فرضی انفاق فرضی انفاق کو صدقہ دیکن زکاة تی دا آغی مصرف وگورا پیدا مکن انما الصدقات يقينا صدقات دي زکات نه چي للفقراء ده پارا ده فقيرانو دي صحيح شو حاجت من خلف والمساكين ده پارا ده مسكينانو دي فقير مسكين چا بیا فرق راضي کوي پخپل زاک والعاملين عليها او اغا عاملین کارکون کی ول عاملین نا مقرر خلق پر غنڈول د زکات پاندی اسلامی حکومت کے چکم خلق کی دیتا مقرر ہی تاسو زکات را غنڈول نو غی کوم سخوری کنا نو چ سخوری نو دغه نبی هغه تور کول شخا خوش اگر چ ار سنگی ول عاملین علیها والمؤلفه قلوبهم او اغا کسان چ اغی سنی مینا اچولشی مینا اچولشی د پزرونو دا غوی کی اسلام تا کافر دے مسلمان شوی نہ دے خو لیکن دا خبرت اسلام سے مسلمانان سره لګړی رمین اشتک ناس تا پاس تکي پد خرچه شروع ک الله بو ته ہدایت کی صحیح شو و فر رقاب او پازا د ول دو سټونو کی یعنی د غلامان او د قیدیان د پاره ور ول غارمینا او د پاره د قرضدار ناسافی سره د شخا قرضدار شو تو شوی نو کما کے مالدار ہم ور کو و فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کی مصاف مجاہدین ہوتا صحیح شو مجاہدین تم ور کا و ابن السبیل او مسافر تم ور کا دا داسی نو کلا قران کریم تا تسخی مصارف تسخی دین فق مثلا مولا کرا قران کریم پر داس انداز بان بیان نہیں کہ کلا تا ترغیب ال انفاق در کئی کہ انفاق کوا کلا بیا تا قران کریم کم دے انفاق اقسام بیان نہیں صحیح شوا کل قرآن کریم چو کم لیتا تا دے انفاق کی فیتنا بیانی طریقی بے سنگا کی کل قرآن کریم تا تا شرائط دے قبلی دلو دے انفاق بیانی کل قرآن کریم تا تا دغا موانع دے قبلی دلو اگا در رد کی دلو اسبابو شکستا انفاق نا قبلی گی ولی نا قبلی گی اگا اسباب دا تخیی کل قرآن کریم تخویف ورکی دمکی داری اگا خلق چی انفاق نکی کل قرآن کریم پسیغی دا عمر سر انفاق ذکر کی کل قرآن کریم دا انفاقو مسارب ذکر کی صحیح شو کنا نو داستاسو وم مضمون وردہ بیا زردہ وم مضمون ختم شو چی وم مضمون قرآن کریم جتنا بحث کی غسلے الانفاقو فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکھ خرچ کول نو وم زامین تاسو ذکر کنا کم تم دی لند لند وائی اول نمبر توحید دویم نمبر اثبات رسالت صحیح شو دریم نمبر صداقت دی کتاب سلورم نمبر قیامت پنزم نمبر جہاد ولا و برا صحیح شو شپگم نمبر وم نمبر انفاق فی سبیل اللہ کما کہ رسو کل چاہتا خبر خونیش تا دے اگر جہاد سر بیا اغا اموری او د جهاد سره غو امور انتظامیه آداب د معاشري او آداب د تنظیم دا په مې ذکر کړو کنه بعد تنظیم د پاره آداب بعد د معاشري د پاره زمو کل کنه دا هغه ختم شو چې ما يتعلق بكل القران طول قران سره د تعلق ساتو دا ډیر غټ مزامین او ځکه موږ په دوره تفصیل سره ذکر کړ صحیح شو کنه ٹھیک شو دویم مقصد چې ده کنه دویم مقصد اغاد علی ما يتعلق بكل سوره هر سوره کی بیو شی تبه معلومی پوش کنا دا اغی تر ز و انداز بس کہ او دا بتا سو باندې اس یادو م پوش کنا دا بیا دا وئی زکہ قدام یاد نکړل نو بیا وسی جو تا سو نہ کوئی گئے خدا بتا سو یادی گی ہم تا سو وئی دا مون تا یاد ول گران نہ دا تا سو یادی ماته پتہ لا ہا کتا وا چې هر یو یاد ته اس ماته ودی وخت یاد کی دا هر صورت نی ماته معلوم شي نو هغه نه کیږي خو لیکن یادی کی درته دا دومره سم مزامین نه ښا هغه سدی چې هر صورت سره متعلق دی دوه غټ سونه دی سوری دوه یو تا دعووی ایو تا دلائلوی صحیح شو آسانا نا دا پس صورت که با یو دعووی قا دعووی اغی تا سوک دعوه دی صورت وی سوک ور تا مقصود دی صورت وی سوک ور تا موضوع دی صورت وی سوک ور تا محور دی صورت وی ایتا تا سنون دی جستا کم پاک شو خودمون گستازان ور تا دعوه ویلی دی او دیر کمالی کرد چلا دعوه ور تا ویلی دی مخبل اقوه خدارا یعنی مقصود موضوع منگاری او یادو خود دای ور تا دعوه زکا ویلی دی چه روز تلو دینا پس دلائل ذکر کی گینا دلائل خلق دعوی دی پارا ذکر کی دعوه پی ثابت ای دعوه پی سکی ثابت ای نو اغی دو ازنو تا اغی دعوه ویلی دی بیاد اغا دعوی منکرین نو یو مدعی او مدعا لیهی پوشت کنا نو یو دا داوی منون که یو دا داوی نا انکار کون که نو منون که تبیا سیه غیت بیا زمت ترغیبات و تخویر داغ بشارتون ها دوشه بیا نمنون که تا خو بیا بل مضمون ده خداول سودی دعوه دا او دلائی سیش بکنا دعوه سا طویل کی گی دا تعریف تا دعوی سا ده نو تعریف تا دعوی خواسان خبر دیارا دعوه دی طویل کی گی چه دعوه محور د صورت دعوه د صورت موجود صورت اغه دی ته ویل کیږي چې مطلب ما یثبت بالدلائل بس چه پا دلائل سر داغی اثبات مقصود وی چه دلائل تدید پاروائی چه دک خبره پی ثابت کن دک خبره پی سکم ثابت کن لکه پختو که تلال شکنه پا آسان جبه کی توائی لکه یو اوغت فای بی کنه خلق جوړ کی کنه چې کله تا داغه کی قضا کی مساله چلے کنه نو یو اوغت فای جو ته اول اولی کی دعوه صحیح شو کنه بیا داغه داوی د پاره کله شاهدان تا نه غواړي نو دلایل کله قرائن غواړي نو هغه بیا لیکلی پس شاتنه فقې کی هغه یو مقصودی نقطه هغه هغه بیا هغه سره لاندې غټول مقصود وي خو لیکن هغه شواهد او قرائن اوس شی غلی کنی کنه نو دغه تسویل کیږي دغه دعوه ویل کیږي دعوت صورت لکه موجود یو علم محور د یو کوری کورک یو محوری کنا غینه ګرتا پر تعویګی داس پوښی ټول کور دا غینه تعویګی یا داس واخله وای تخم د فصل د فار تخم سوی دا وګور دې ته پس مکه کی پوښی بیج او غینه بیا لغرا درونی نو ارو په ونه کې هر افانا هر شاخ تنا او دغه شانته هر میوه باغ ټول کې د تخم اثر وی کنه وی پاگه طول کیوی نو دقا شانتی که صورت کی یو زائیوی چه اغیطا دقا ویلی کیگی خواه اغیطا دعوه ویلی کیگی نو دعوی تاریخ مارا تاو کرو چه ما یثبتو بی دلائل اغا چه ثابتا ولی چه پا دلائلو سرا وما یبشرو لی مقرریها او اغا چه زیر ورکا ولی چه چه تا اغی اقداغی دعوی منون کتا صحیح چو کنا و یخوف منکریها او دیراولش دارولش منکرین داغی صحیح چو کنا نو دغی تصوی لکی گی دغی تدعوی لکی گی خجی دعوی بیا پا صورت که کل یو یک یو دعوی را کنی تو صورت یو دعوی کل پا صورت که دعوی متعددی پا صورت که دعوی سی متعددی گن را کنی لکا صورت بقره را پا صورت بقره که دعوی متعدد را گلی دی صحیح شو کنا کلا صورت بقره که دعوی چرا گلی دی متعدد لکر توحید دعوالا پاول که یا یوحناس اعبدو ربکم پخفر دا دعوام پا صورت که سالور پیری را گلی دی سو پیری را گلی دا مختلف تعبیرات سرا یا یوحناس اعبدو ربکم دا دعوالا بیا بدا دعوت راشد توحید بیام و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم دا توحید دعوت لا خو یو دعوت قران تکراری دی لته واحد دعوت دا رنگ بیا بدا دعوت راشی الله لا اله الا هو ان پته بقره کړه بیا پس دا دعوت په اخر کې راشی لله ما فی السماوات و ما فی الارض خیال مده کنه خدا یو دعوت کله دا دعوی متعدد شي یو دعوه د صورت نه لکه پخپل د دې صورت دعوی چې کم دین غسودی غسلور دی صورت بقره کې سلور دعوی دی اوله دعوه دا تاثیر او باسی په یوه وشتم آیا دا یا ایها الناس ای خلق اعبدوا ربکم بندگی خاص کوي الله لرا کوشش بندگی خاص کوي خپل رب لرا دا دعوه رست پس دلائل وی پینزه دلائل عقلی الذي خلقكم غذات تی تاسو پیدا کړی ولی بندگی خاص کو زکات پیدا کړی غی ته پیدایش تا غی ولی ته بلچا بندگی کی کوش کنا والذین من قبلکم او د اغه سو مخ استاس نه لعلکم تتقون مور او پلار استاس ولی پیدا کړی دی بل دلیل ګورا الذي جعل لكم الارض فراشا اغه ذات تی زمکه تا ته فرش کړی دا صحیح کنا و السماء بناء اسمان در تا چت کڑے دای بل دلیل و انزل من السماء ماء بل دلیل دا اسمان نو برا وری کی نرا وری دا وګرا ستا ټول جوان پدی کرا باندې فا اخرج به فی دم دلیل من الثمرات رزق لكم نور او باسی پدی سرا د میونه چستا ته د پارا روزی دا غلی دی هغه غلی ته خریخه دا یو دا و بل نا ایت نمبر 101 ها اغیت تسویل کیگی اغیت دعوت اثبات رسالت ہوئی رسالت ثابت ہے اس کا ولما جاءهم رسول من عند الله ہر کلت دی تراغے رسول د اللہ دے طرف نا اثبات رسالت ہوئی مصدق لما معهم چ موافق تے اغا کتابوں سرت دی سر دی نو دا سرے پدی کہ اثبات رسالت تیسو دار صورت یو صورت ته خدعوی متعدد دی خیال دلی تو فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا موکتا کنا دیتا وی قتال دا د دریمی سی داوا سره بیا هغه قتال دا دریم داوا سلور مداوی وګورئی لارشی آیت نمبر 254 تا دریمی سی پاری اول تلاشی اکر آیت کرسی نمخ کی آیت وګورئی تا صحیح شو 254 يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم خیال مده دای سالور مداو سالور مداو صدا انفاق فی سبیل الله دا هر یو دعوی به خپل خپل متعلقات ذکر کای او طرز او طریقه راکای خاصه شو کنا خداو د صورت خو مو پی جنده کنا نو داو د صورت صدا اول خدا وای چې په دلایل سره اثبات کیږي چ سوک د دعای داوی منون کی دیغوی تصور کئ زیر ور کئ او چ سوک تین کار کئ غیته دم کی ور کئ دغه ته دعوه وئ او دعوه د صورت چ کم ده نو کله یووی او کله په صورت کی سوی کله غانی وئ لکه دعوه د صورت چ یووی او خو ډیر صورتونه براشی ان شاء الله تعالی چ یو یو دعوه به پر دې غنو مته مثال وته خره دې غنو مته مثال وته تا سوری ده کنا خجی اوس سورت چکل مختصر وی یا متوسط وی اکثر داغی دعوی وی لکه سورت الکافرون شو او داغی دعوی سده براء عن الشرك براءت عن الشرك قل یا ایو الکافرون لا عبدو ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبد اگر آخری که رایی لکن دینکم ولی دین دای سر دای دعوی دعوی دی سورت کلی وی یا سورت اخلاص شو دی سورت اخلاص دعوی سر تجرید التوحید خالص توحید پوش وی قل هو الله احد بس کوئی دای دعوه صحیح شو کنه درست په دلایل صحیح شو دغرنګي کله مطلب دار الکا متوسط سورتم کله دعوه یوی لکه سورت یاسین سورت یاسین چه دی داغي وستره یو دعوه صدا ویدا رد شفاعت قهری رد شفاعتی بزور شفاعتنا دا اللہ سرانا چاہیے دا اللہ پہ اجازت سنگا التبا صورت یاسین کے راج شی وما لی لا اعبد الذی فطرنی ویلی ترجعون دینا پاس دعوة دا اتخذ من دونه آلہتا آیا جور کم تد خداینا غیر نور معبودان این یردن الرحمن کچر تیرادو کی رحمن ماتا بذر پا ضرر سرا لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا لربن لکی زمان شفاعت دغ خدایانو حس ضرر نامانا نشی لدی فولی ولا یمکن او نم اخلاصو نشی پوش پی نرا نکمولی شی او نم اخلاصو نشی بنیادی نو دا سوی رد شفاعت دا سی پسولتو نکی دا دعوی راتی خواه نمونگ با صورت طول غیزه ترجمه خواه خیال مده کنا دا صورت بر طول یوی نقطی ترازی یا مطلب که صورت که دعوی متعددی ونو بیا که دو منو دو اوتا که دری منو دری اوتا که سلور منو سلور اوتا خود صورت بر طول راجمه خواه یو دای خواه دیتا دعوی دا صورت بای تاسوی پوشو انشاءاللہ تعالی مرتبی دا سبک آسان ده گران نده گوره خواه گران نده خجی او سو دعوی تو صورتونو چه تا پس تطبو بکنا نو پا حدا تا تکرار سرا تقریبا شپگیش دعوی و پا قرآن که روزی خو بیانو میرسن خبر او را سی دیکنا اگا از طول دعوی با شپگیش روزی یو دعوه چه کم ده غره توحید ده نو دعوه توحید خو پخپل است ار یو دعوه بیاسوس و پیری راغلی دعوه توحید دول است پیری راغلی ده په دول است تعبیرونو تر راغلی ده دو باز و کل کلب که دیش دو دیر صورتونو دعوه توحید یه دیش بیخی دیش پیتاویا و صورتونو گرفی ورسی دی کنه البته تعبیرات دول استی کوش عمیل تمخ که بیان کریم کلب دعوه چه کم ده غره صدق رسولی لکه سوره الضحى اگه که دعوه ده صدق الرسول ده خبر اوتنی کنا یا سوره کوثر انا اعطینا کل کوثر دت اثبات ته رسالت پوش کنا کله به صدق ته قران ثابت ای په سوره کی انا انزلناه فی لیلۃ القدر څه مقصود ده قران دغه عظمت ته قران او دغه صداقت ثابت ای کله به سوره دعوه ته کوم ده هغه به سوی هغه به ایمان بالاخرت ده دا تاسو راو باسه یی مکه دا راو باسه یی ها جی راو باسه به کی شپګیش شپګیش شپګیش داوی راو باسه قرض ها ها سیدا دا صحیح شو اول خو تعبیره د توحید دا ودا خو تاسو یو کته یا یو الناس عبدو ربکم او دیرو زاینو کې برا شی الهکم الہ واحد څه دا داوی برازی خو عدول استعبیرات متمخه ذکر کړو کله تبارک الله سره کله سبحان الله سره کله لا اله الا الله سره کله الهکم الہ واحد سره کله الله لا اله الا هو سره امه تویل کنه الحمدلله سره وغیرہ وغیرہ صحیح تا ټول کله به دعوت سبی صدق الرسول اگر می تمق ویلی ذکر ته بیان تکرار وکنه دول استعبیرات می تویلو کله ته توحید ختم کول دی می تویلو کله به دعوت صدق الرسول لکه سوره الضحا راو باسی راو باسی خدا اوا سوره الضحا راو باسی والضحا والليل والشمس وضحانا والضحا والليل اذا سجى پیدا مخلوق ها پاگی کی پدری میات کی دعوت ما ودعك ربك وما قلا نو نرا پریخنی ر سر بغس کڑے دے نو چرا پریخنی او بغل سر نہیں کڑے خدا اللہ رسول دے خبر عورت دے کنا پریخنی خا اکسان رسالت تے برقرار صحیح شو دا دعوت شکر کلب دعوت صدق القران لک سورۃ قدر رو باتیں ها ان انزلناه فی لیلۃ القدر خوش وی نو بعد دعوی خوب یخی پدے سر کیدن کله به ایمان بل اخرت په غنو صورتونو کې په مختلفو عنوانات سره دا داور اغلی خو مثال یو ګوره سورۃ قیامت راو باسی سورۃ قیامت یو کم ډیر شمه سپاره اونه تی سپاره کې درې آیات کې داور کیا بس زر در کوي چې بیا دا کی بوخه موضوع دا سانا ما غوته دا غسه ویل خو تاسو ویل او باسی خا ایاخ سبول انسانو دریم آیات مو کتو ایاخ سبول انسانو آیا گمان که انسان اللہ نجمع عظامهو چه هرگز بمون ده دار دکی راجمه نکو دا گمان ده نکی مطلب داده گو دغا راجمه کو بی دا دعوه ده خواه ده صورت دعوه دار ده صورت دعوه دار دا استفام انکاری ده راجمه کو بی خوش وی کلا با دعوه ده صورت سوی اغا با قتال جهاد فی سبیل الله وقتی میده تذکر که بس اغاوش صحیح شوا اغا سورت بخارا که داغی مثال کلب انفاق فی سبیل اللہ لکه سورت حدید راو باسه و اجتمع سپارا که سورت حدید اخیر سورت و اجتمع کی و ما آیات او بول آیات نمبر 7 پیدا مکلو آمنو باللہ و رسولی فاللہ و رسول ایمان راوڑی و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی او خرچا کوي د اغه نه د اغه مال نه چې الله پکې تاسو خلیفہ ګان ګرځولي وارثانی ګرځولي د اغه مال نه خرچا کوه پوه شئ نو دا سری د انفقو دا داور ټول صورت تاسو ګوره ان شاء الله تعالی سورته حدید با زیات نه زیات دې ترازی ښه کله په صورت کې دعوت ای امور انتظامیه با وی آداب وی ښه لکه سورته نساء سورته نساء داغه دعوت سلا داغه دعوت امور انتظامیه اول آیات نگوانا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو ذا تقوی و کئی درق فلنا الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَا سَيْشْوَا اَغَذَات چو پیدا کرے تاثر یو نفسنا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَفَيْدَا كَرِي دَغَ نَفْسَ بِي بِدَاغَو وَبَسْتَ مِنْهُمَا أَوْ خَارَكُلِي جَادَ دِي دوار وَخُلِي وَسَرِينَ رِجَالًا كَسِيرًا سَرِي دِير وَنِسَاءَ وَدِيرِ خَذِي وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيَرِيْغَي دَا اللَّانَا الَّذِي أَغَذَات تَسَاءَلُونَ بِهِ تِتَاسُ سوال كَوَي بِهِ پَاغَسَرَ يَدَاغَنَا دَاغَ پَنُمْ كَلَخَرِ سوال كَيْدَا اللَّهَ پَنُمْ دَاكَارُ وَالْأَرْحَامُ أَوْ وَاتَّقُوا الْأَرْحَامُ وَيَرِيْغَي دَا كَتْكَوَلُ دَا رَحِمُنُنَا رحمنا مکٹ کوی رشتہ داری مکٹ کوی خپل ولی مکٹ کوی ها خپل ولی مکٹ کوی نو انتظام به څنګه چلے ها ان الله کان علیکم رقیبا فورن انتظامی مو شروع شو وات الیتام اموالهم صحیح شو داس یا سورۃ حجرات نه ته پرون خوله وکنه کتلم خو کنه هغه ټول انتظامی امور وو قواعد پکې تنظیم نه ذکر کړل یا سورۃ طلاق کې دغه داوته ها امور انتظامیه دي ته حقوق بسنګ ساتي طلاق دنه نه ورکړل چل بکه او طلاق دی ورکړل مستل بکه هغه ته تاسو ټول صورت ګورئ بس ټول ستاده کور د جوړخه سره متعلق دی کله به تشجيع علی التبلیغ وی ها چې تبلیغ کوه صحیح شو سورۃ اعراف ګورئ اول تشجيع الف لام میم صاد کتاب انزل الیک کتاب د چنا دل کړه شوی ده تا نو فلا یکن فی صدرک حرج منه نستا پسی نکی دی تنگی نوی دا دی کتاب نا مت ها آره دی دی بیان نا مطلب داره زلم ما تنگا وی بیان وی لتون زرا به دې پاره ته تیار ولو کې پدې سرا نزلم متنګ و تشجی ورک کلکشه وتا پوش کنه بہادر کو تشجی شجاعت ورک ول عل تبلیغ په تبلیغ باندې صدا کتاب بیان وا خلق ته رسوا صحیح شو سوره طه او سوره قصص چې دي دا دواړه بالکل پدې موضوع کې دي خاطر ته تشجی عل تبلیغ درکې ښا سوره طه کې موسی علی السلام کی سره تفصیلی بیان کړي څنګه فرعون ته درې دو داسی ورته وی هغه ته خیت مطلب دار ته څنګه دعوت چلی دکشان و فرعون وقت ته درې کی سوره قصص کې اندغه تر صحیح شو دارنګې کله په دعوت سوره چوی کله په دعوت سوره تذکیر به ایام الله تذکیر به ایام الله دنیوی وقایع و بیان کا اخروی وقایع و بیان کا سوره ابراهیم راو باسی دیار لسمه سپاره کې سوره ولا قدر سلنا پیندما یار ولا قدر سلنا یقینا منرا لګلو موسی علی السلام به آیاتنا پخپل واضح دلائل سرا صدا پرامرا لګلو ان اخرج قومک وی چر او باسا قوم خپل من ظلمات د تیارو د کفر او شرکنا الی نور رنا د ایمان تا او څه کارو کو ذکرهم به ایام الله او نسیت ور کوي ته په آیا په اغورزو د الله باندې رضی الله سبحانه دا تخویف دی دعویتا ایام الله دې کې چا فرق کړی څه پکې فرق نه کوي بهرال دواړو ته وینم څو کوی چې ایام الله اغورزو تاریخي ورځ سړي په دنیا کې چې یو حکاسي د ورټر سنټر ورځ تاریخي ده کنه دا د عذاب ورځ په امریکایانو خبر اورته نه کنا نو دې ته سوې ایام الله ورته وای د نوح علی السلام د هلاک قوم د هلاکت ورځ د عادیان د هلاکت ورځ نو دې ته ایام الله وای تاریخي ورځ نو څو کوی تاریخي ورځ دواړه دي کاوی کې نعمتونه د الله راغلی په یو خاص قوم باندې او که عذاب نه راغلی اسو کوی چې نه تذکر به ایام الله خاص ته الله سب استعداد دا چې دا عذابونه پورې خاص ته تذکر به قبل چې دغه تذکر به اعلی الله دی هغه د الله په نعمتونو باندې تذکر ورکول لا بیا ښه نو خلق ته نصیحت ورکه به ایام الله تاریخ ورځو ته بیان کوي الله داسیم کړو داسیم کړو ویریږي د الله د خدای باندې ګا پوه شو کنه نو دا کله د صورت دعوت دی ښه کله د صورت دعوت کوم دی هغه تخویف وخاره تخویف دنیوي ورکه لکه صورت حجر دی صورت حجر راوالو سوار له سمسی پارا سلوره میا ته وګوره ښه سلوره میا تخویف دنیوي رست راضی بیا سے کو سے عذاب تو تخویف دنیاوی دنیاوی عذاب بانی دن کی ور کول کہ دنیا کے بڑے تباہ و برباد کم یہ اخروی تخویف دا اخرت تبارک خلق دار ول سلور ما یاد و ما اهلکنا من قريه او ند هلاک کڑے من یو خار الا ولها کتاب معلوم مگر ہلاکت دا غیر پار بہ یو نیٹا مقرر وا مقرر نیٹا بانی میں تباہ کڑی دی داس بتا سو مطلب دار دم کی ور کچ گرے تاسو پہ خاص وقت پانے سی تباہ سی خرمس کی مکوئی چ منگا تا خوش سن وئی منگا خو گرے دار خسور کی گردو را گردو وقت پدر بانے راش دا ارچا وقت معلوم دی امریکہ من پہ خاص وقت باقی گیو پاکستان صحیح شو کلب د صورت دعوتوی صد دو طرق العذاب د عذاب د عذاب اسباب کی د غیلا ربندول د عذاب د اسبابو لربندول لک صورت بنی اسرائیل د الله سم سپار راوالوی صورت بنی اسرائیل سره راوالوی صحیح شو کنه پاری کے سلو رسباب دا عذاب برت ذکر کی اول سبب انکار توحید نہ دیکھا انکار توحید نہ پینزم آیات ہو گئی پینزم آیات ہاں فاذا جاء وعد اولاهما کل تراشی اغ وعد اد اولنے دے دوار دو وعدو کہ با اولنے راشی بنی اسرائیل کی ہوئی نو با بعثنا علیکم مقرر بکم پتہ سبحان عبادن بندگان لنا چ دمنگدی وقت نصر وغیرہ ہاں اولی باسن شدیدن چ د سخت جنگ والا بھئی پوش فجاس خلال الدیار دنیوی عذاب الکر دنیوی عذاب در بان راضی دے سد وجہ ناراضی دته انکار توحید دو وجنا نزان بچ کده انکار توحید نکنا سبحان الذي اسرا بعبد سبحان الله ويا الله لا باقی بیان کا پوچ دے بل چما کا صحیح شو کله بعد عذاب سبب سوی انکار من آیات الله تا ته دی خی چ گور گور دی آیاتونه چ دی انکار کو عذاب اون دی اون ساتو گور دی پسی اون سات دی صورت تو گور خادی کے سلور دا دغه دی کنا اسباب ذکر کئ پیدامو کو وما منعنا او بنغني من كري ان نرسل درالي گلو بالايات د معجزونا الا ان مگر دی خبر کذب به الاولون چه دروغ جن گنلو دغه آیاتنا پکړو بل آیات ته معجزونا الا ان مگر دی خبر کذب به الاولون چه دروغ جن گنلو اغیلره پخوانو خلقو خوشوی نبیا پسیته مثال ذکر کئ و اتینا ثمود الناقتا مونږه معجزه ورکړ و ثمود یانو ته اوخه مبصرتن چاغه مبصرتن اغا سکی وا بصیرت ورکون کی وا یعنی مطلب روخانه کون کی وا د قدرتونو د الله پوچ کنا ها او کار دلیلو خجی مبصرتن فظلمو بهانو دین انکارو کدا غینا و ما نرسلو بالآیات غوری او مون نرالی گو معجزه الا تخویفا مگر دمکی اغا دمکی غوری تاسو دغه کوي د معجزات نه انکار مکوئ صحیح شو داس به مو طریقه د عذاب لار بند کوي چې د معجزات نه انکار مکوئ عذاب بنه راځي صحیح شو دریم نمبر رسول او اهل حق د خپل کلی نو باسل خا مټي بر د شګردو کو زمين سي او کار کر پینکینګي 76 نمبر آیات او باسي 76 نمبر آیات د عذاب سبب کله د شيخ خان او دی صورت 76 سچي وان كادوا او قريبا لا يستفزونك من الارض ليخرجوك منها صحیح شو دوی تار د زمکنه او باسي وادي خليفه نوسچل بوچی و اذن پدغه وخت لا يلبسون خلافك دوی بو وخت تیر نکستانه رستو الا قليلا مگر لگ وخت چ تیر کلی نو باسرینو لگ وخت پتیر کی خو بیا به تبا کو پوچ کنا نو بیا الله تبا کو کما کی والا زکه نبی اسلام نو دریم نمبر تری اخراج الرسول داغه نه پس اخراج اهل الحق اهل حق د کلی نو باسل دالاره بند کړه چې مکه وای دا کار مکه وای تبا کی گئی بیا تبا کی گئی سلورم نمبر برتا د اسباب د عذاب کی بندای نو وای ګورا دغه پوری ټوټه مکه وای اهل حق پوری ټوټه مکه وای استهزاء بالرسل او استهزاء بعل الحق يوصل يو يترا وما سيم دي صورت صحيح شو پیدا مکرون ولقد اتينا موسى يقينا منرا لوركدو موسى عليه السلام تا ايات معجزات بينات واضحه فاسال نفختن او بني اسرائيل ده بني اسرائيل نا اذ جاءهم كر چراغ ديتا فقال له فرعون نبيغت فرعون اني لا اظنك يقينا ذخبمانكم بتاواني يا موسى اي موسى عليه السلام مسحورا جادو کلی شوی تو کو پان تابن جادو شوی نو قال موسى عليه السلام ارتو لقد علمت يقينا فرعون تخفو يعني ما انزل هؤلاء جن نازل کلی دا معجزات الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمان نو دزمکو بصائر دلائل فقل توحید باندی و انی لا اظنك او يقينا ذغمان کوم پتاوانی یقین کوم پتاوانی موسى عليه السلام ارتو یا فرعون یا فرعون مسبورا د هلاك کلی شوی تبا هلاکی کتاب خدای تبا کی پوچ کنا نو فارادا اراده وکړه فرعون ان یستفزهم من الارض چې دوی وباسي د مکنه و اذن په دغه وخت کې فاغرقنا هو من معه جميعا لمن دیم غرق کول د چکم ملګری وغه ټول مو په یو ځای وسره تکل تبا کړل ولی ټوکی وکړه رسول پورې علی حق پورې ته جادو در باندې شوی لیوانه اعوذ بالله من ذلک نو کلا قران کریم اسباب د عذاب کې بندې کله دالاره بندې مکه وی دا ټوکی مکه وی علی حق پورې کل قرآن کریم چه کم ده نو صد طرق فحشا معاشره سمعی کن نو ده بی حیائی لاره بنده ده بی حیائی لاره کل پر صورت دعوه دائی چه ده صد طرق فحشا لاره ده بی حیائی بنده ولی صحیح شوا لکه صورت نور ده دوی مایات نوالی تر نه مایات پوری ام ده قوانین چلیگی خواه ہوئے گورا اول نو تو سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فوراً فحشا بندیدو قوانین شروع کل اول قانون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة زناکار سڑے زناکار خذا فصلوا ضرو وحی خوش بھی بل ہا وادی نہیں کڑے آو کہ وادی نہیں کڑے کہ وادی کڑے بیا خدا کا درجہ نہیں بیم بل گورا الزانی لا ينكح الا زانیتا بل قانون دتا خی معاشرہ صفا کی معاشرہ صحیح شو کنا دا تر آغا نهم آیا تا پوری چلیگی دا طول قوانین دا پار دزدی دا فحشا دا بندولو چی خلق اسلاشی ہم دا شانتی بیا پدی که دا 27 نوال تر 33 پوری پدی صورت کی بیا دا اخلاق و زمیمون دا بچکی دو دا پارا در تسکی دار تخی لکه تیرا وارا وچی اس پیو نظر اگر دو پوچوی دا 27 نوال تر 33 پوری یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم او ذات طریقې خی چې خالک فخشان او بچکیږي خو پر دو کورونه تمن نه موزه کنه ته بس ورخوشه خو ځان نه ضرورت او کړي چرچا کړلار نه نه دا کار مکوا د پردی شرعی پردی خیال ساته حتی تستأنسوا دا بیا تر 33 ساعت پورې نور قوانین ذکر کړي چې پاغي قوانینو کې دا تا د هغه دغه نه بچکی غلار مکمل بندې کې فخشا بیان کوي ها فخشان کې دمرنګ وکلا په یو صورت کې تسلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکي چې ته دعوت چلا واه پکی غما ته وا دشمن میډیر دا شو الله به تبا کی الله صورت شعراء او باسه نن له سم سی پارا کښوا درې آیات او سلور آیات التا الله پیغمبر ته تسلی ورکي فلا علک باخع نفسک شاید چې ته ځان وجن کې ځان وجنی کوشي الله یکون مؤمنین چې د ایمان نراوړي د دې د ایمان د نراوړو د وجنه ته وې دومره پریشان کېږي ځان وجنی سکے نه نه نه خپکی ګما ان شأن نزل علیهم من السماء کچرته مونږه وګختل نو نازل به په دې باندې آسمان نه آیتن یو معجزه فظلت اعناقهم نو وبګرځي سټونه د وی لاها اری مو دي ته خاضعين خاص اخکتا کی دن کی دی باغی تخکتا شی وما یعطیهم دا پس ذکر کئی بیا پا دی صورت کے زائے پا زائے باندی دا انبیاء علیہ السلام حالات پا ذکر کئی اتاس چه ہر حالت ختمی کی دا انبیاء علیہ السلام واقع ختمی کی نو پسی بسر آزی ان فی ذالک لا آیا وی پا دی کے آیت پوچھو کنا تسلی دا وما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لہو العزیز الرحیم یو یو قوم با عذابی گی او اگه پسی با اللہ تعالی بیدا ذکر کئی دب تسلیوی پیغمبر تا خط خبا کئی گما دنوح علیہ السلام قوم میں تباکو نیمان لوگا عادیان میں تباکل سمودیان میں تباکل قوم لوت میں تباکو قوم شعیب میں تباکل دمی طول تباکلی دی تما خبا کئی گا کہ تاسوک نمانی آنو دابن تباکل خواہ صحیح شوا دا تسلیوی کلپ صورت کے صورت داود صورت وعدہ د نصرت مع المؤمنین بشارتن بشارت میں خوب بنصر صحیح شو صورت الروم یہ وشتم سپارہ کی دے ها او دا اگے داود اسدا پنجم آیات دے او مونتا پنجم آیات او گوری للہ الامر من قبل و من بعد ها اللہ تا اختیار دے مخ کے دین اور اس کو دین و یوم اذن فا اورس کی یفرح المؤمنون بنصر اللہ چ مومنان به خوشحالی کی په مدد د الله دا بشارت ورکړي در دې صورت دعوه ده ها ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم او دا رنګ په دې اذا جاء نصر الله کوم دغه دعوه شته دا یو دعوه د صورت نصر دغه هم ده ها کله به تحذیز علی التبلیغ وي پوښوي تحذیز علی التبلیغ نو هغه به دغه ورکړي چې په تبلیغ باندې راګرن چې مطلب تبلیغ کوا او تشجیع تیر شو ورسره دغه شانتي دا طرف بین کله به کوم دې نو د صورت دعوت کوم دې هغه با سوي انزال السکینه به انزال السکینه چې سکونت او اطمینان الله تعالی به نازل کی لکه سوره فتح کې راځي سوره فتح پګشت مسی پارا کې دې دا سلورم آیات کوم دې نو دغه ښه والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم کله د صورت دعوت شي هغه دغه شي کلبا تعلیم القرآن بان تحزیز ورکول کلبا سی کلبا سورت دعوت آئی لکه سورت مزمل یو کم درشم سی پارا صحیح شوا یا ایوها المزملو قم اللیل الا قلیلا دش پیو درگا مگر لگنا نصف و انقص منه قلیلا او زد علیه حسکو ورتل القرآن ترتیلا تعلیم القرآن قرآن بیانا و قرآن صحیح شوا کلبا دی دغوی کلب ترغیب وی اعمال صالحہ او اعمال صالحہ او ترغیب صحیح شو کنا لکه سوره متففین را واړو دا به دعوه وی سوره ښا پیدا مکو ویل للمتففین د شمتی بارک دی هغه کې براسی پایت نمبر 26 کی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون او پدې کې دی رغبت کی مینا دیو کی مینا کون کی دغه دغه حاصل کی جنت ته نعمتونو په ساتل کې په عمل صالح باندې صحیح شو کلبا تخویف کلبا د صورت دعوا تخویف اخروی د اخرت عذاب دم کی بدر کی ها ا ددا اخرت نڑارول او کلب بشارت اخروی به وسرا زیر بور کی پاخیا لکه صورت غاشیه دغه دیر سم هل اتاک حدیث الغاشیه آیات تراغله ده خبر داغه پټون کی وو پټون کی څه شی قیامت روز یاده دم کی دخا دم کی در پدر کی وجوه بیرست حالات شروع کی بیا دی پس ته دغه ته بشارت مشتا و وجوه یوم اذ ناعمه استرادی کنه پین زمات کی نو دای بیا سدی بعد مخونه بتر و تازه وی خوشوی نو هغه سدی هغه پک بشارت شو اخروی خدا اخرت تبارکی کله بت دغه صورت دعوت تزہید فی دنیاوی ته دنیا نه بل بی رغبت کی چې ولکه دنیا سره مینا مکوا خوشوی ته دنیا سره مینا مکوا لك سورة فجر يولى سما آيات كي وغورا سورة فجر يولى سما آيات وغورا او بيو پسي پندل سما شپار سما بمغورا سورة فجر يولى سما الذين تغوا في البلاد اما خلا غي ذكر كي بيو پسي جاغا خلق چه سر کشي کده وفس كي فخارونو كي پس وجه در دنیا پو وجه مال وصر ديرو كان مكا وجه مال دادغا روس تو پسی بیا ذکر کی علاج دمرض ف پندل سم پارسم کے 15 16 کے فامل انسان اذا مبتلاه نو ہر کل چ انسان اللہ پاک کی امتحان کی رب رب د ف اکرمه نو د عزت ور کی ونا عمه نعمت ور کی فیقول نو دی وی ربی رب زمات لے اکرمنی د مائی دی عزت و اما اذا مبتلاه کے چرت امتحان پھو دی فقدر علیہ رزقه نو تنگ کی پر رزق لگا د رزق تنگ پر اعلی فیقول دی وی ربی اهانا رب خود ما توہین کو خوشوی ندا کار مکوی خوشوی کلا وی داتن دا پکار داتن دا پکار ها نو بیا پس نور ذکر کوي خو بیا خو دی ترجمه خلا نه کو دا رنگی کله د صورت دعوه اصلاح البلد ها څه شی وی د خار خوشو کنه بلدیت کمیټی څنګه به اصلاح کی نو هغه ته ذکر کوي چرواړه وا صورت بلد ور پسې دی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد نو پدی کړه ته ذکر کوي چې خار به په سبا نه سمي یو لقد خلقنا الانسان في كبد انسان مون په مشقت کې پیدا کړ دینو مشقت م پرېګ دا د خار مشر کې مشقتی سړی و هغه عمل کا وغه خار به نه تبا دي صحیح شو کنه دویم نمبر سره بل په خار کې چکم دی کم سړی چې کنه نو هغه با دغه کې ښه د خېګړې کارونه وکړي فلقت حمل عقبه وما ادراک مل عقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه خرچه بکی خلق کې دیان بازار دی غلامان بازار دی دا رنگ خلکو ته بل خوراک مراک چې سب غریبانا دی دا غوی خیال بسات یار داسې خار بابات ساتل کیږي دریم نمبر بسی وتواصو بالصبر وتواصو بالمرحمه امیر کې وکړ دا وی چې هغه وسه کې د صبر او د رحم خوښي د دغه بکی وصیت بکی نو خلکو کې با هغه خار به اصلاح شي هغه ملک او وطن به اصلاح شي کله به په صورت کې د تسکی رد بکی په عقیده د چابانی رد بکی په عقیده د هیمن نظام باندې د انساني فلسفي چې ټول انسانان یو برابر دي وای نه خلق په اعتبار د عقیده سره تقسیم دي لکه صورت شمس دی پسې وګوره صورت شمس وګوره خلق په عقیده کې تقسیم دي یاره او هغه اعتبار سره خلق کې منځ کې فرق ته ځان نه چې خلق ټول یو شان دي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها او مکته په دې صورت کې کامیاب شو هغه څوک چې خپل نفس پاک کړ او بد دغه شو نامراده شو او دغه شو تاوانی شو تبا شو هغه سره چې کم خپل نفس ګنده کړو ګوره خلق کی عقیده سمې نه خلق یو مقام دی چې بیا خراب وي دانه نه چې ټول انسانان یو شان دی یو شان نه دي دغه رنګ کله به کوم د نو زجر درکې به حب د دنیا شکنی بری د دنیا په مینا باندې صورت تکاثر لا واړه وي بس غلط خبر ہوگی اللہ کو متکاسر تباک رئیتا سو غافلک رئیتا سو دا اللہ نا اتکاسر و دیر ولو دا مال مال پسی شوی او رد اس پر دا غیسر کار حتی زورتم المقابر قبر تو رسی دیخو سمجھ صحیح شوی کلبا زجر ورکی پا اوصاف قبیحو باندی بد اخلاق بد اعمال لکا صورت همازات پاگی که بد اخلاق رفت ذکر کئی ویلو لکل لهمزا الَّذی الَّمزا اغا عیب لگا انکی اخکارا و پتاگا دی تباشی اغا سوکتے دا اغا بد اخلاق سدی الَّذی جمع مالا و عدد سرمایہ دار دی خوش بکنا مال جمع کئی و شماریے خرچن نکئی خای احسب ان ماله اخلدا بل بد خیوبورا گمان دادے چرے دا مال بدے ہمیشہ و ساتی ندی بیارو سدن کئی دی او دغه رنگی په صورت قریش کې هم دغه ده ښا قریش کم دغه دم کی ورکه دغه ورکه زجر ورکه شکنیه لئیلاف قریش ولکه تق دنیا پس جو قریشی کوج کنه ساده کی د وجد ملی د قریشونه الافهم رحلت الشتاء والصيف د وجد ملی د دنیا سفر د جمیو د وڑی سرا کعبه تاریخه دا او جمیو وڑی سفرونه پته کوڅه چې مال جمع کما یمن تزی او شام کوي کنه دا نو دا زجر ده خدا لام زجریه ده یلته بیا براش ان شاء الله وای بی صورت ماعون کم زجر ورکی په بد اخلاق باندې ارا ایت الذی ددور بد اخلاق یکذب بالدین پوش دین دروغ جن غنی اخرت نمنی فذلك الذي يدعو اليتيم بل بد اخلاق وغور يتيم لديكي وركي يتيم تقبل حق نو وركي بل بد اخلاق وغور ولا يحض على طعام المسكين نخبل خرچكين بل ترغيب وركي سيتوا بل بد خيو غورا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اسي مسترادق و منس كي غافلوي بل خوي بد غورا والذين هم يراؤون كفخرچك يا منس كي نوريا كي بل بد خيو غورا ويمنعون الماعون دي استعمال في ذن خلقنا من كي قومي ذكنا كلب في صورت كي دعوة سوي تبرع عن اعداء الله دا الله دا دشمنان نبراعت وين مورتا لكم دينكم ولي دين سيشو كان صورة نمتحنا كي لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء سيشو كان كلب في صورت دعوة سوي تعوذ بي خا تعوذ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پناہ وقتل پا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص پا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر تعوذ دے خجی دا خوشست لگا انداز دعوی او اس پسوکو وقفوکو دو بھی وقفوکو